أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. هم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. سورة الف لام میم سجدہ مکی سورت ہے. ٹھیک دے جاؤں. نزول کے اعتبار سے 75 نمبر سورۃ المؤمنون کے بعد نازل ہوئی ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر ہے. سورۃ لقمان کے بعد ہے. نزول کے اعتبار سے 75 نمبر سورۃ المؤمنون کے بعد نازل ہوئی ہے ترتیب کے اعتبار سے 32 نمبر سورۃ لقمان کے بعد ہے. ربط ما سبق سے گزشتہ سورت کے آخر میں اللہ رب العزت نے اصول علم غیب کا تذکرہ فرما دیا. ان پان چھپی ہوئی باتوں کا اللہ رب العزت نے تذکرہ فرما دیا جن کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. تو اس صورت میں آیت نمبر 6 میں اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم, کہ یہی اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ. مخلوقات سے جو چیز چھپی ہوئی ہے اور مخلوقات کو جو چیز ظاہر ہے ان سب کو جو ہے جاننے والا ہے. گزشتہ سورت میں آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا, نہ باپ بیٹے کو بچا سکے گا نہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کو بچا سکے گا. تو اس صورت میں اللہ رب العزت 4 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں مالکم من دونہ من ولیم ولا شفیع, نہ ہوگی تمہارے لیے اللہ کے سوا میں ولین کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی چڑانے والا. گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا تذکرہ فرما دیا کہ جب کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں. آیت نمبر 32 میں دعو اللہ مخلصین لہ الدین. تو تو اس آیت کریمہ اس صورت میں اللہ رب العزت لگے پا مزہ قدم اس صورت میں اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفت ذکر فرما رہے ہیں. آیت نمبر 16 میں تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا, کہ ایمان والے ہر حالت میں جو ہے ایک اللہ کو پکارنے والے ہوتے ہیں, خوف کی حالت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں اور خوشی کی حالت میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں. غم اور خوشی دونوں حالتوں میں ایمان والے اللہ کو پکارتے ہیں. یہاں گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے جو ہے منکرین کا تذکرہ فرما دیا کہ وہ قرآن سے جو ہے وہ احراز کرتے ہیں, قرآن سے جو ہے وہ منہ موڑتے ہیں. واللہ مستکبرن کاللم یسمعھا فی کان فی اذنہ بقرہ, آیت نمبر 7 میں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آیت نمبر 22 میں, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا, اللہ رب العزت فرماتے جس نے قرآن کو چھوڑا بڑا ظالم ہے. اگلی وجہ, گزشتہ صورت میں اللہ رب العزت نے گزشتہ صورت کی ابتدا اللہ رب العزت نے ترغیب الی القرآن سے کی تھی, تو اس صورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن سے فرما رہے ہیں. اس صورت میں بھی اللہ رب العزت ترغیب الی القرآن ذکر فرما رہے ہیں. یہاں گزشتہ صورت کی آیت نمبر 28 میں انسان کی پیدائش کا تذکرہ تھا, ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ, نہیں ہے تمہاری پیدائش. تو اس صورت میں اللہ رب العزت انسان کی پیدائش کی تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ وبدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مہین ثم سواه ونفخ فیه من روحه, آیت نمبر 7, 8, 9 میں. انسان کی پیدائش پہ اللہ رب العزت تفصیل ذکر فرما رہے ہیں. امتیازات سورت, سورت ممتاز ہے آیت نمبر 5 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض, آسمان سے زمین کی طرف جو ہے تمام معاملات تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا ہے اللہ. سورت ممتاز ہے آیت نمبر 11 پر کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل یتوفاکم ملک الموت الذی اکل بکم ثم الی ربکم ترجعون, تمہیں ملک الموت کو جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے جو تمہارے ارواح تم سے سلب کر دیتا ہے اور تمہاری واپسی اللہ کی جانب ہوتی ہے. سورت ممتاز ہے ایمان والوں کی اوصاف پر, آیت نمبر 16, 15 اور 16 نمبر آیت میں ان جیسے اوصاف اور نہیں ہے اس ترتیب سے. سورت ممتاز ہے عذاب قبر کے بیان پر صریحاً, آیت نمبر 22 سورت ممتاز ہے آیت نمبر 27 پر. کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں آئے نہیں دیکھتے یہ لوگ کہ ہم لے جاتے ہیں پانی کو الی الارض الجرز بنجر زمین کی طرف, تو بس نکالتے ہیں ہم اس بارش کے ذریعے سے زران فصل, تاکل منہ انعامہم کھاتے ہیں اس میں سے ان کے جانور و انفسہم اور یہ لوگ اب خود بھی. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 29 پر کہ عذاب کے دن اور اسی طرح جو ہے قیامت کے دن جو ہے کسی کا ایمان فائدہ نہ پہنچا سکے گا. جو دنیا میں جو ہے بےمان گزرا ہے اور عذاب جب آئی اور اس نے ایمان کا دعویٰ کر دیا, یہاں قیامت میں اظہار ایمان کرے گا تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. فائدہ جو ہے وہ کیا ہے کہ عذاب سے پہلے تم ایمان لاؤ. سورۃ ممتاز ہے آیت نمبر 12 پر کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ مجرموں کی حالت ذکر فرما رہے قیامت کے دن, کہ جب عذاب الہی کو جو ہے قیامت کے دن یہ لوگ دیکھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے سارے کافر جو ہے وہ بول پڑیں گے ربنا اے ہمارے پروردگار اب سرنا ہم نے خوب دیکھ لیا, وسمعنا ہم نے خوب سن لیا, فرجعنا پس واپس کر دیجئے ہمیں دنیا کی طرف, نعمل صالحا ہم عمل کریں گے نیک, انا موقنون یقیناً ہم یقین کرنے والے ہیں. ہمیں یقین ہماری یقین جو ہے وہ آ گئی. مقصد سورت, سورت میں اللہ رب العزت مشرکین کے اعتراض کو دفع فرما رہے ہیں. سورت میں اللہ رب العزت دفع اعتراض دفع شبہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں, دفع اعتراض نہیں دفع شبہ, شبہ کو جو ہے اللہ رب العزت دفع فرما رہے ہیں کہ منکرین اور مشرکین جو ہے اپنے اولیاء کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, کہ یہ ہمیں جو ہے اللہ سے قیامت کے دن جو ہے وہ چھڑائے گا, یہ پیر یہ فقیر یہ مرشد اسی طرح پیغمبر, یہ ہمیں اللہ سے ضرور بضرور جو ہے وہ چھڑا لے گا. تو اللہ رب العزت 4 نمبر آیت میں جواب ذکر فرما رہے ہیں مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع, نہ ہوگی تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ولا شفیع اور نہ کوئی چڑانے والا. تو مقصدی سورت, سورت میں اللہ رب العزت مشرکین کے شبہ کا جواب فرما رہے اس کو دفع فرما رہے ہیں. اور یہ سورت جو ہے اللہ رب العزت نے بطور تفریح ذکر کر دی. سورہ روم کے اندر اللہ نے مسئلہ توحید کو ذکر کیا تھا صرف دلائل عقلیہ بیان کر کے. دوسرے لقمان میں اللہ رب العزت نے دلائل عقلیہ دلائل نقلیہ اور دلائل وحیہ سے اللہ رب العزت نے اس بات توحید کا مسئلہ جو ہے وہ ذکر کیا کہ ایک اللہ حاجت روا مشکل کشا ہے. تو یہ سورت اللہ نے بطور تفریح ذکر کر دی اے تقیدو ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع, کہ جب آپ نے جو ہے سورہ روم اور سورہ لقمان کو ملاحظہ کیا, آپ نے جو ہے سورہ لقمان اور اسی طرح سورہ روم کے دلائل جو ہے وہ سن لیے, تو یہ یقیدہ بناؤ مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع, کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی چڑانے والا ہوگا, یہ عقیدہ بھی بناؤ. اس سورت کے بارے میں جو ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حدیث میں ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے جو ہے اس کو پڑھا کرتے تھے, ہر رات سونے سے پہلے جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو اور اسی طرح سورۃ التبارک الذی جس کو سورۃ الملک کہتے ہیں, ان دو سورتوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے سونے سے پہلے جو ہے حضرت اس کو پڑھا کرتے تھے. اس میں حکمت کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان دو سورتوں کو جو ہے وہ ہر شب کو جو ہے وہ پڑھتے تھے سونے سے پہلے. جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سورت سورت الف لام میم سجدہ, اس کے اندر اللہ رب العزت جو ہے رد فرما رہے ہیں شرک اعتقادی کا, عقیدے سے متعلق شرک کی اللہ رب العزت تردید فرما رہے ہیں. اور سورت الملک کے اندر اللہ رب العزت شرک فعلی کی مذمت فرما رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سونے سے پہلے جو ہے دونوں قسم کے اشراک کی رد کرنے کے بعد جو ہے وہ سو جاتے, شرک اعتقادی کو بھی جو ہے رد فرماتے جو عقیدے سے متعلق شرک ہے, اور جو عمل سے متعلق شرک ہے ان کی بھی مذمت فرما کے جو ہے نبی علیہ السلام سو جاتے. کہ اگر اللہ جو ہے اسی حالت میں جو ہے مجھے اٹھا لے تو کم از کم اے اللہ میں نے سونے سے پہلے تو دونوں اشراک کو رد کیا تھا نا. اور اسی طرح جو ہے اس میں حکمت یہ ہے کہ اپنے اوپر جو ہے وہ نیند کو حرام کر دو, جب تم دیکھتے ہو کہ اللہ کے مخلوق جو ہے وہ شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے. جواب کی قوم وہ شرک کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہے تو اپنے اوپر جو ہے وہ نیند کو حرام کر لو. تمہیں نیند کس طرح آتی ہے کہ تم اپنے قوم کو دیکھتے ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سونے سے پہلے ہر رات سورۃ الف لام میم سجدہ اور اسی طرح سورۃ الملک جو 29ویں پارے کی ابتدائی سورت ہے اس کو جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے. تو یہ دو سورتوں کو آپس میں ملانا نبی علیہ السلام کا اس طرح نہیں تھا, اس کے اندر ربط تھی, حکمت تھی. جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام عموماً جو ہے مغرب کی نماز میں, اسی طرح فجر کی جو ابتدائی دو سنتیں ہیں, اسی طرح جو حاجیوں کے حج کے بارے میں جو ہے کہ احرام باندھنے کے بعد جو ہے وہ دو رکعت جو نفل ادا کی جاتی ہے, اسی طرح جو ہے احرام کے لیے جو دو رکعت نفل ادا کی جاتی ہے, اسی طرح جو مقام ابراہیم پہ جو ہے وہ دو رکعت جو نفل پڑھی جاتی ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو ہے وہ واجب ہے, تو ان سب کے اندر جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو منقول ہے کہ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون اور دوسری کے اندر جو ہے آپ سورۃ الاخلاص پڑھتے تھے. قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت کے اندر اور قل ھو اللہ احد یہ دوسری رکعت کے اندر پڑھتے تھے. اس کے اندر بھی حکمت ہے کہ جب کافروں سے آپ بائیکاٹ نہیں کریں گے تو آپ اللہ کی توحید کا مسئلہ جو ہے صحیح معنوں میں بیان نہیں کر سکتے. جب کافروں کے ساتھ جو ہے آپ کی اٹک بیٹک ہوگی, کافروں کے ساتھ جو ہے آپ کا تعلق ہوگا, آپ کا ان کے ساتھ جو ہے وہ دوستی چلے گی, تو آپ ان کا لحاظ رکھیں گے. تو جو مخلوق کا لحاظ کرنے والا ہے وہ اللہ کی توحید کا حق ادا نہیں کر سکتا. تو پہلے بات جو ہے وہ کیا, قل یا ایھا الکافرون. تو جب آپ نے کافروں سے جو ہے وہ بائیکاٹ کر دی تو اس کے بعد جو ہے وہ کیا, قل ھو اللہ احد, ابھی اللہ کی وحدانیت بیان کرو. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ سونے سے پہلے یہ دو سورتیں سورۃ الف لام میم سجدہ اور اسی طرح جو ہے سورۃ الملک سورۃ تبارک الذی جس کو کہتے ہیں, یہ دو سورتیں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ روزانہ پڑھتے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں جمعرات کے دن ہم اس کو پڑھیں گے, اور دنوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ جمعرات کے دن جو ہے وہ پڑھتے ہیں. تو یہ جمعرات کا دن کس نے بتلا دیا ہے, جمعرات کا دن جو ہے ان سورتوں کے لیے کس نے خاص کر دیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر رات ان دو سورتوں کو جو ہے وہ پڑھتے تھے. تو اللہ رب العزت جو ہے اس سورت کے اندر مسئلہ ذکر فرما رہے ہیں, مَا لَكُم مِن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ, کہ نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست, وَلَا شَفِيعٍ, اور نہ کوئی سفارش کرنے والا چھڑانے والا, کہ تمہیں اللہ سے بزور زبردستی جو ہے آپ کو جو ہے خلاصی نصیب ہو جائے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے اور حروف مقطعات کے معنی جو ہے وہ حروف جو آپس میں سے علیحدہ آپ پڑھیں گے, جس کو جدا جدا کر کے جو ہے پڑھا جائے, جس کو علیحدہ علیحدہ کر کے جو ہے وہ پڑھا جائے, الف لام اور میم. کچھ علماء کرام جو ہے اس کو حروف متشابہات بھی کہتے ہیں. وہ حروف جو سننے والے اور پڑھنے والے کو اشتباہ میں ڈالے کہ ان کا کیا معنی اور مطلب ہے. اس کے معنی اور مطلب اللہ رب العزت بخوبی جانتے ہیں, اللہ کے سوا اس کے صحیح مطلب اور مراد جاننے والا کوئی اور نہیں ہے. اس میں ہم نے آپ کے سامنے بارہا جو ہے وہ تفصیل کی ہے کہ الف لام میم کو جو ہے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کیوں ذکر کیا ہے. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, سب سے پہلے جو ہے صداقت قرآن, قرآن کی صداقت اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب, اترنا اس کتاب کا, لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں ہے اس میں, اس کی حقانیت میں, کچھ شک نہیں ہے اس کی حقانیت میں, من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین کی طرف سے ہے, اس ذات کی طرف سے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تنزیل الکتاب, اترنا اس کتاب کا, من اللہ, لا ریب فیہ, کچھ شک نہیں ہے اس میں, فیہ اس کی حقانیت میں, اس کی صداقت میں, فیہ اس کے نزول میں کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کرتا ہے. من رب العالمین, کس کی طرف سے ہے؟ من رب العالمین, رب العالمین کی طرف سے ہے جو پالنے والا ہے تمام مخلوقات کا. اس ذات کی طرف سے جو ہے یہ کتاب اتری ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائجسٹ سمجھیے, آپ اس کو پاپلٹ سمجھیے, اس کو آپ جو ہے نیوز پیپر سمجھیے, یا اس کو جو ہے آپ کسی جو ہے عالم کی کتاب جو ہے آپ سمجھیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے؟ میں رب العالمین, رب العالمین کی کتاب ہے. تو جب اللہ کے مقابلے میں جو ہے کوئی, اللہ کا مقابل کوئی نہیں ہے, تو اللہ کی کتاب کا کوئی مقابل ہو سکتا ہے؟ جب کوئی اللہ کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے تو کیا کسی کی کتاب جو ہے اللہ کی کتاب کا مقابلہ کر سکتی ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ رب العالمین کی کتاب ہے. ہم یقولون افتراہ, اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت زجر ذکر فرما رہے ہیں بے انکار قرآن, قرآن سے انکار پر اللہ رب العزت منکرین کو جھڑکی دے رہے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے اس مسئلے کو کہ مکہ کے رہنے والے وہ اس کتاب کو جو ہے کتاب مانتے تھے, قرآن کو جو ہے وہ کتاب مانتے تھے. کس کی کتاب؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بنائی گئی کتاب. مگر اس کو جو ہے اللہ کی کتاب جو ہے وہ لوگ نہیں مانتے تھے, کتاب مانتے تھے. کس کی کتاب؟ مخلوق کی کتاب. کس کی کتاب؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب. نہیں مانتے تھے تو اس کتاب کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف سے جو ہے اتری گئی کتاب نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس نے جو ہے وہ بنائی ہے, یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اتاری گئی کتاب ہے. تو یہاں پر اللہ رب العزت زجر دے رہے ہیں, جھڑکی دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو اس کتاب کو اللہ کی کتاب ماننے کے بجائے اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب تسلیم کرتے ہیں, تو ان کو اللہ رب العزت جھڑکی دے رہے ہیں. ام یقولون افتراہ, آیا کہتے ہیں یہ لوگ بنائے ہیں اس کتاب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے, آیا کہتے ہیں یہ لوگ بنایا ہے اس کتاب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے, یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گھڑی کتاب ہے, اس نے اپنی طرف سے اس کو گھڑی ہے. بل ہو الحق من ربک, بل جو ہے یہ اضراب کے لیے آتا ہے عربی کے اندر, جو تردید کرتا ہے ما سبقا جملے کی, بات کی تردید کرتا ہے, بل نہیں نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب نہیں ہے. اگر یہ کسی انسان کی کتاب ہوتی تو تم بھی عربی ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہے. جب وہ عربیت کے بول یعنی بلبوتے پہ اس جیسی کتاب جو ہے وہ تحریر کر سکتا ہے تو تم بھی تو اپنے آپ کو عربی سمجھتے ہو, تو تم اس طرح کی کتاب کیوں نہیں بنا سکتے؟ تم بھی اس طرح کی کتاب جو ہے وہ بنا لو. کیونکہ روایات کے اندر ہے کہ جب سورۃ الکوثر کا جو ہے وہ نزول ہوا, تو جب سورۃ الکوثر کا جو ہے وہ نزول ہوا, انا اعطینا الکوثر, تو اس کو جو ہے کسی چیز پر لکھ کر جو ہے بیت اللہ کے خلاف کے ساتھ جو ہے اس کو عویدہ کر دیا گیا. تو اس زمانے کے جو ہے مشہور شاعر تھے مکے, جاہلیت کے زمانے کے بڑے مشہور شاعر تھے جس کا نام لبید تھا. لبید جو ہے لبید ابن عاصم اس کا نام تھا. وہ آیا اور اس نے جب اس کو دیکھا اور پڑھا, انا اعطینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان نشانیک هو الابتر, تو فوراً جو ہے وہ چلائے اور کہا ما ھذا قول البشر, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی, یہ کسی بشر کی جو ہے وہ بات نہیں ہے, یہ اللہ کی بات ہے, یہ کسی انسان کی بات نہیں ہو سکتی. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں بل هو الحق من ربک, بلکہ یہ قرآن الحق سچا ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے, یہ قرآن حق ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے جو باطل کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. اسی وجہ سے قرآن کو حق کہا, یا حق اسی وجہ سے قرآن کو کہا کہ یہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ نازل کردہ ہے, یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے. مقصد اس کے نزول کا کیا ہے, اس کو اللہ نے جو ہے کیوں اتارا ہے؟ تو اللہ رب العزت فرماتے لتنذر قوما ما آتاہم من نذیر, لتنذر قوما اس لیے کہ ڈرائے آپ اس قوم کو, ما آتاہم من نذیر کہ نہیں آیا ہے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے, لعلہم یہتدون ضرور بضرور کہ وہ سیدھا راستہ پا لے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ پہ اس کتاب کو کیوں اتارا, لتنذر قوما اس لیے کہ آپ ڈرائے اس قوم کو, ما آتاہم کہ نہیں آیا ہے ان کے پاس من نذیر کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے, لعلہم یہتدون ضرور بضرور کہ یہ سیدھا راستہ پا لے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشہور دو بیٹے, ایک کا نام جو ہے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور دوسرے کا نام حضرت اسحاق علیہ السلام. اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا ہوا یعقوب علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. بنی اسرائیل, ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل کے اندر اللہ نے 70,000 پیغمبروں کو بھیجا. کتنے پیغمبر بھیجے؟ 70,000 پیغمبروں کو اللہ نے بھیجا. دوسرا بیٹا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام, اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں, اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں عرب آتے ہیں, اور عرب میں اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی اور پیغمبر نہیں آیا تھا. بنی اسرائیل کے اندر جو ہے انبیاء کرام جو ہے وہ آتے تھے, مگر عرب کے اندر بنی اسماعیل کے اندر اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا. تو اللہ رب العزت اسی وجہ سے فرماتے ہیں لتنذر قوما اس لیے کہ ڈرائے آپ اس قوم کو, ما آتاہم من نذیر کہ نہیں آیا ہے ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے, لعلہم یہتدون اس لیے کہ یہ لوگ سیدھا راستہ پا لے. اللہ الذی خلق السماوات والارض, دلیل عقلی ہے. اللہ الذی, اللہ وہ ذات ہے, خلق السماوات والارض جس نے پیدا کیا ہے آسمانوں کو, والارض اور زمین کو, وما بینہما اور جو اس کے درمیان ہے, آسمانوں کو پیدا کیا, زمین کو بنایا, جو اس کے درمیان ہے اس کو پیدا کیا, فی ستت ایام, لفظی معنی تو ہے فی ستت ایام, 6 دنوں میں, مگر مراد کیا ہے یوم, ایام جمع ہے یوم کی, اور یوم قرآن میں جو ہے کئی معنوں پہ یہ لفظ مشتمل ہے. یوم جو ہے یہ بمانی لمحہ بھی ہے, یوم بمانی حکم بھی ہے, یوم بمانی وقت بھی ہے, اسی طرح یوم بمانی عذاب بھی ہے, یوم بمانی جو ہے وہ دن کے بھی ہے. تو یہاں سے مراد جو ہے وہ کیا ہے, فی ستت ایام, 6 لمحوں میں. ابھی لمحہ کتنا تھا, یہ اللہ کو معلوم ہے کہ سیکنڈ کا ہزارواں حصہ تھا کہ یہ کتنا تھا. فی ستد ایام یعنی چھ لمحوں میں. یا امام معنی ذکر فرماتے ہیں, وہ ذکر فرماتے ہیں, ایک امام ہے اس کا نام ذہن سے نکل گیا, وہ جو ہے معنی ذکر فرماتے ہیں فی ستد ایام فی ستد اوقات, معنی ذکر فرماتے ہیں کیا فی ستد اوقات یعنی چھ اوقات میں اللہ نے جو ہے آسمانوں اور زمین کو جو ہے وہ بنایا. چھ اوقات میں اللہ نے جو ہے وہ کیا کر دیا, آسمان کے اندر مختلف سی چیزیں, چاند سورج تارے. اسی طرح امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ, امام قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر تفسیر بیضاوی کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام جو ہے کیا ہے, ایام بمانی اوقات کے ہیں. فی ستد اوقات, چھ اوقات میں اللہ نے آسمان اور زمین کو بنایا. کیونکہ اگر کوئی جو ہے ایام کے معنی جو ہے وہ یوم کے کرے, یوم جو ہے وہ دن کو کہتے ہیں, تو ان سے سوال یہ ہوگا کہ جب اللہ نے آسمانوں اور زمین کو نہیں بنایا, کیونکہ آسمان کے بنانے کے بعد اللہ نے آسمان میں جو ہے وہ سورج کو بنایا, اور دن کا تعین تبھی جا کے ہوتا ہے کہ جب سورج غروب ہو جائے, اور غروب ہونے کے بعد دوبارہ طلوع ہو جائے تو یہ دن ہوتا ہے. تو جب اللہ نے جو ہے وہ سورج کو نہیں بنایا تھا تو اس وقت دن کا تعین جو ہے وہ کس طرح ہوا؟ تو کچھ لوگ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں کہ اس زمانے کا جو دن تھا تو موجودہ دنوں کے اعتبار سے ایک ہزار سالوں کے برابر تھا. تو نعوذ باللہ من ذالک, اللہ چھ ہزار سال مسلسل جو ہے وہ لگے رہے اور آسمان اور زمین کو بناتے رہے. اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ عقیدہ کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ چھ دن مسلسل جو ہے وہ لگے رہے, یہ تو اللہ کی صفت کن فیکون کے خلاف ہے. کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون, جب اللہ رب العزت کسی چیز کام کسی چیز کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ارادے سے تعبیر کن سے, فیکون تو وہ چیز جو ہے وہ کیا ہوتی ہے, وہ وجود میں آ جاتی ہے. تو یہ تو اللہ کی صفت کن فیکون کے خلاف ہے. تو مراد اس سے کیا ہے, یا تو چھ عوامر اس سے مراد ہے کہ جب چھ مرتبہ اللہ نے ارادہ فرما دیا تو یہ سارا نظام جو ہے یہ کیا ہوا, یہ سارا نظام جو ہے وہ بن گیا. ثم استوى على العرش, ثم استوى على العرش, پھر دیکھ لیجئے پھر برابر ہوا اللہ رب العزت على العرش, اپنے عرش پر. کیا معنی ہے اس کے اندر, آسمان اور زمین کو بنایا تو تخت کو کسی کے سامنے کسی کے پاس کسی کے لیے نہیں چھوڑا. کبھی کبھار جو ہے اقتدار میں ایک آتا ہے, اور جو ہے ایک حاصل کر جاتا ہے اور اقتدار کسی اور کو جو ہے سونپ دیتا ہے تم حکومت کرو. تو اللہ رب العزت فرماتے اس طرح نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین اور اس کے درمیان جو کچھ ہے اس کو میں نے بنایا اور اقتدار میں نے کسی اور کو سونپ دی, بلکہ اللہ رب العزت فرماتے ثم استوى على العرش, پھر دیکھ لو برابر ہے اللہ اپنی عرش پر, اپنے تخت پہ جو ہے اللہ رب العزت کیا ہے, برابر ہے, متمکن ہے. اللہ نے اقتدار کو جو ہے کسی کے قبضے میں نہیں دیا ہے, اقتدار جو ہے اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے. جس طرح سورہ رحمان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہو فی شان, مانگتے ہیں اللہ سے آسمان والے اور زمین والے, اور ہر دن اللہ رب العزت خدائی کے کام میں جو ہے وہ لگے ہوئے اس کو کر رہے ہیں. کسی کو اللہ نے اختیارات نہیں دیے, یہ نہیں کہ جس طرح بادشاہ جو ہے تخت پہ بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ کیا ان کے مشیر ہوتے ہیں, ان کے وزیر ہوتے ہیں, کوئی کس علاقے کا وزیر, کوئی کس کام کا مشیر. یہ نہیں, اللہ کا تو نہ کوئی وزیر ہے نہ مشیر ہے, سب کام اور نہ اللہ کے کوئی نائب ہے, تمام کے تمام کام کرنے والا اللہ رب العزت بذات خود ہے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں بلا یعود حفظہما, کہ آسمان اور زمین کی جو ہے حفاظت کرنا اللہ کو تکاتا بھی نہیں, اللہ کو تکاون سے دوچار بھی نہیں کرتا. تو دوسرے کو اختیارات دینے کی تو بات ہی غلط ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ثم استوى على العرش, پھر دیکھ لیجئے برابر ہے اللہ اپنی عرش پہ, کس طرح, ما یلیق بشانہ, جس طرح کہ اللہ کے شاہ نشان ہے. کیونکہ ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے تو اللہ کے بیٹھنے کی کیفیت سے ہم کیا ہے, بے خبر ہے. تو جس طرح اللہ نے بتلایا ہم نے بھی اس کے اسی طرح جو ہے وہ معنی آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ پھر برابر ہے اللہ اپنی عرش پہ. کس طرح؟ ما یلیق بشانی، جس طرح اللہ کے شان شاہ ہے. مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع، نہ ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی چھڑانے والا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں نہیں ہوگا تمہارے لیے من دونہ اللہ کے سوا من ولی کوئی دوست جو تمہیں اللہ سے جو ہے وہ چھڑا لے. من ولی کوئی ولی نہیں ہوگا، ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا، نہ کوئی جو ہے وہ کیا ولی نہیں ہوگا جو بزور زبردستی آپ کو چلائے. ولا شفیع اور نہ کوئی سفارشی ہوگا کہ تمہارے لیے جو ہے وہ سفارش کر جائے. یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ مشرکوں کی بات ہو رہی ہے. اس سفارش کی اللہ رب العزت رد فرما رہے جو شفاعت قہری ہے، کیونکہ دو قسم کی شفاعت ہے. شفاعت ہے ایک، شفاعت اذنی ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، ایک شفاعت اذنی ہے جو اللہ کی اجازت پہ ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جو ہے کسی نیک بندے کو کہے گا کہ فلاں آدمی کے بابت جو ہے آپ مجھے سفارش کیجئے. کسی پیغمبر کو کہے گا، کسی کے باپ کو کہے گا، کسی کے استاد کو کہے گا، پیر کو کہے گا، مرشد جو بھی ہے. مگر اس کے لیے قرآن نے جو ہے وہ شرائط ذکر کی ہے کہ وہ سفارش قیامت میں ہوگی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کے بعد ہوگی. اس آدمی کے لیے جو ہے وہ سفارش کا جو ہے وہ کہا جائے گا جس کا عقیدہ دنیا میں ٹھیک تھا، اللہ کی کتاب کے مطابق اس کا عقیدہ، کیونکہ مشرک کے بارے میں سفارش نہیں ہوگی. اور اسی طرح جو ہے اس آدمی کو جو ہے وہ کہا جائے گا سفارش کے لیے کہ جو خود بچ گیا، جو خود جو ہے بچ گیا. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس کو سفارش کے لیے کہا جائے گا کہ وہم یعلمون، کہ جو ان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں دنیا کے اندر، ان کو کہا جائے گا کہ تم فلاں کے لیے سفارش کرو. اور ایک ہے شفاعت قہری، جس طرح مکہ کے مشرکین کا عقیدہ، جس طرح یہود اور نصارہ کا عقیدہ، اور آج کے مسلمان کے جو ہے عقیدہ بن چکا ہے قرآن سے دوری کی وجہ سے کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں تو فلاں پیر اور فلاں مرشد اور فلاں بابا جو ہے ہمیں اللہ سے بزور و زبردستی چڑھائے گا. ہم جو کچھ بھی کریں گے، عقیدہ ہمارا غلط، عمل ہمارا غلط، عقیدہ ہمارا شرکیہ، عمل ہمارا شرکیہ، مگر ہمیں پیر جو ہے وہ اللہ سے بزور و زبردستی چڑھائیں گے. جب پیر ہے تو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ پیر ہے نا. ہم پشتوں کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں وہ ایک پیر خستے نو مرید لبستے، پیر کا خستے نو اسرے مرید لبستے. تو اگر پیر جو ہے وہ خس ہے تو پیر بھی جو ہے وہ مرید کے لیے کیا ہے؟ بس ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جس کا پیر نہیں ہوتا وہ گمراہ ہوتا ہے، جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا وہ گمراہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں مالکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون، اے تم کیوں نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے اللہ رب العزت الامر تمام کا مقام، من السماء اوپر سے آسمان سے، الى الارض زمین کی طرف، ثم یعرج الیہ پھر چڑھتی ہے اس اللہ کی طرف، فی یوم اس لمحہ میں، کان مقدار ہوں کہ اس کا اندازہ، الف سنت ہزار سالوں کے برابر، مما اس سے، تعدون جس کو تم شمار کرتے ہو، تعدون جس کو تم شمار کرتے ہو تمہارے شمار کے مطابق. اللہ رب العزت فرماتے ہیں یدبر الامر من السماء الى الارض، تدبیر کرتا ہے اللہ رب العزت الامر، الف لام استغراق کا ہے، تمام خدائی کے کاموں کا، تمام مخلوقات کے نفع اور نقصان کے کاموں کا، تمام معاملات کا اللہ رب العزت خود ہی تدبیر کرنے والی. یہ نہیں کہ ایک غوث ہے اور چار جو ہے قطب ہے اور چالیس ابدال ہے اور فضل کیا کیا چیز بنائی ہے، اور یہ مختلف کام جو ہے ان کے سپرد اللہ نے کیے ہیں. تو ما ظنکم برب العالمین، اللہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہ اللہ کہاں گئے؟ ان کو تو آپ نے بالکل معطل کر دیا، وہ تو ریٹائرڈ ہو گئے آپ کے خیال کے مطابق. سب کام تو مخلوقات پہ بانٹ دیا، ایک کو غوث بنا دیا، چار کو قطب بنا دیا، اور چالیس کو ابدال بنا دیا، بادی ختم ہو. اللہ رب العزت جو ہے وہ فارغ ہو گئے، آپ نے اللہ کو خود ہی فارغ کر دیا. تو اللہ رب العزت فرماتے نہیں نہیں، یدبر الامر تدبیر کرتا ہے اللہ رب العزت تمام کاموں کا، من السماء آسمان سے، الى الارض زمین کی طرف، تمام کاموں کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ ہے. پھر اللہ کے مختلف کام ہے, کسی کے رزق کو جو ہے بڑھایا, کسی کو گھٹایا. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اسی طرح جو ہے اللہ کے کاموں میں سے کام, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, بے حساب دینے والا. اللہ کے کاموں میں سے جو ہے وہ کام, وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. کسی کے لیے ذلت کا فیصلہ, کسی کے لیے جو ہے وہ عزت کا فیصلہ. تُعْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ. کسی کو بادشاہ بنائے تو کسی کو جو ہے فقیر بنا, گدا بنا دیا. اسی طرح بِيَدِكَ الْخَيْر, خیر اور شر کا فیصلہ کرنے والا, یہ اللہ کے کام ہے. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, رات اور دن کا نظام جو ہے وہ تبدیل کرنے والا, یہ سارے جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے کام ہے. یہاب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. جس کو اللہ چاہے بیٹیاں دیتا ہے, جس کو اللہ چاہے اسے بیٹے دیتا ہے, جس کو اللہ چاہے تو دو دو یعنی جوڑا جوڑا دے دیتا ہے. اور اسی طرح جو ہے جس کو اللہ چاہے تو کچھ بھی نہیں دیتا, اس کو اللہ رب العزت جو ہے وہ باج بنا دیتا ہے, کوئی بھی جو ہے اسے پیدا. تو یہ سارے اللہ کے کام ہیں. یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہیں. تو اللہ رب العزت جو ہے وہ فرماتے یدبر الامر من السماء الى الارض, تدبیر کرتا ہے اللہ رب العزت تمام کاموں کا. من السماء اوپر سے, الى الارض زمین کی طرف. اللہ نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنی طرف نسبت فرمائی آسمان کی, یا تو علو شان کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ علو شان, اونچے مقام اور درجے کی وجہ سے. اور یا با اعتبار ذات کے, کیونکہ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ آسمانوں کے اوپر عرش ہے اور عرش کے اوپر جو ہے اللہ ہے. ورنہ با اعتبار علم اور قدرت کے اللہ جو ہے ہر جگہ جو ہے وہ کیا ہے؟ موجود ہے. علم اور قدرت کے مطابق تو اللہ جو ہے ہر جگہ موجود ہے, حاضر ناظر ہے, مگر با اعتبار ذات جو ہے وہ کیا ہے؟ فوق العرش ہے, عرش کے اوپر ہے. تو آسمان کی طرف جو ہے وہ نسبت اسی وجہ سے کر دی, یا تو ذات کے اعتبار سے, یا جو ہے کیا, یا علوی شان کی وجہ سے کہ اپنے اونچے شان کی وجہ سے آسمان کی طرف نسبت کر دی. ثم یعرج الیہ, پھر چڑھتے ہیں اس اللہ کی طرف. کیا چڑھتے ہیں اللہ کی طرف؟ انسانوں کے اعمال. کیا چڑھتے ہیں اللہ کی طرف؟ انسانوں کی جو ہے ارواح. فی یوم, یا چڑھتے ہیں اس اللہ کی طرف فرشتے. فی یوم, اس دن اس لمحے میں. کان مقدارہ, کہ ہے اس کا اندازہ. الف سنت, ہزار سال. مما, اس سے. تعدون, کہ تم شمار کرتے ہو. آپ نے اس جیسی آیت جو ہے سورہ حج کے اندر بھی پڑھی, یہاں پر بھی آیت ہے. سورہ معارج کے اندر خمسین الف سنہ کا لفظ آئے گا, 50,000 سال. تو یہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے, سورہ حج تو اس موضوع سے علیحدہ ہے. اس کے اندر تو اللہ نے شدت عذاب کا تذکرہ کرنے کے لیے جو ہے عذاب کے دن کو 1,000 سال کے برابر کہا, کہ جس دن جو ہے منکرین پہ عذاب آئے گی تو ان کو وہ دن جو ہے عام دنوں کے مقابلے میں جو ہے اتنا طویل لگے گا کہ جو ہے کہ یہ 1,000 دنوں کے برابر ایک دن ہے. جبکہ یہاں پر جو ہے جو بات ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت 1,000 دنوں کا, 1,000 سال کا تذکرہ فرما رہے ہیں, جبکہ اس کے بعد جو ہے سورہ معارج کے اندر اللہ رب العزت 50,000 سالوں کا تذکرہ فرماتے ہیں. تو مراد اس سے کیا ہے کہ ایک ہے وہ مقام جہاں پر انسانوں کے اعمال اور ارواح جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں ایمان والوں کے, وہاں تک جو ہے زمین سے جو ہے وہ اس مقام تک جو ہے وہ پہنچنے کا فاصلہ جو ہے 1,000 سال کے برابر ہے. کس کے برابر ہے؟ 1,000 سال کے برابر ہے. جہاں سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وہی بھی لے کر آتے تھے, جہاں پر انسانوں کے جو ہے وہ ارواح, ایمان والوں کے اعمال اور ارواح وہاں پر جمع ہوتے ہیں. وہ زمین سے جو ہے وہ کتنے فاصلے پر ہے؟ زمین سے جو ہے وہ 1,000 سال کی مسافت پر ہے. اور جہاں پر سورہ معارج کے اندر جو 50,000 سال کا تذکرہ ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد مخلوقات کی رسائی کی انتہا, مخلوقات کے پہنچنے کی جو انتہائی سٹیج ہے کہ اس کے اوپر جو ہے مخلوقات کو آنے کی اجازت نہیں ہے, وہ مقام زمین سے 50,000 سال کی دوری پر ہے. کتنی سال دوری پر ہے؟ پچاس ہزار سال دوری پر جو ہے وہ کیا ہے, وہ مقام زمین سے جو ہے وہ پڑتا ہے. اور اللہ نے پرشتوں کو جو ہے وہ طاقت دی کہ ایک ہزار کا فاصلہ, ایک ہزار سال کا فاصلہ فرشتہ جو ہے وہ پلک جھپکنے تک جو ہے وہ کیا کرتا تھا اللہ رب العزت کے حکم سے, اور اسی طرح اللہ نے اس کو طاقت دی تھی آنکھ جھپکنے تک جو ہے وہ زمین کی طرف آتا اور اس کے بعد دوبارہ چڑھتا. ایک آدمی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضرت زمین پر جو ہے اللہ کے نزدیک جو ہے تمام جگہوں میں بدتر کون سی جگہ ہے اور سب سے جو ہے بہترین کون سی جگہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا نہیں ہے, جب جبرائیل علیہ السلام آئے گے میں ان سے پوچھ لوں گا. اسی اثنا جبرائیل علیہ السلام آئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے دریافت کر دیا کہ زمین پر جو ہے اللہ کے نزدیک بہترین جگہ کون سی ہے اور بدترین کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا مجھے بھی پتا نہیں ہے, میں رب کے پاس جو ہے پہنچ کر اس سے پوچھ کر آپ کو بتا دوں. وہ گئے اور اسی اثنا جو ہے وہ دوبارہ آئے اور نبی علیہ السلام کو فرمایا کہ حضرت اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک تمام جگہوں میں جو ہے مسجد کی جگہ سب سے بہتر ہے اور بازاروں کی جگہ جو ہے سب سے بدتر ہے. تو جہاں تک عام انسان جو ہے ایک ہزار سال میں جو ہے وہ پہنچ جائے, فرشتہ جو ہے اللہ نے اس کو اتنی, تو جب وہ اللہ وہ ذات جو فرشتے کو اتنی طاقت دے کہ ایک ہزار سال کا سفر جو ہے وہ کیا پلک جھپکنے تک جو ہے اس کو طے کر دے, تو وہ خود اللہ جو ہے کتنا طاقتور ہوگا, کتنی قوت اور طاقت والا جو ہے وہ ہوگا جس نے فرشتے کو اتنی طاقت دی. اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں جگہ ایک ہے, الف سنتن اور خمسین الف سنا, مگر اس میں جو ہے وہ رفتار کی بات ہو رہی ہے, تیز رفتار اور اسی طرح جو ہے وہ آہستہ, جس طرح کراچی ہے اگر کوئی جو ہے ٹرین میں جائے تو تقریباً 32-33 گھنٹے جو ہے وہ لگیں گے, اسی طرح جو ہے اگر ڈائیو میں جو ہے کوئی جائے تو 27-28 گھنٹے لگیں گے. اس کے علاوہ جو دوسرے جو ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف پہ جاتے ہیں تو وہ جو ہے کہ آئے 22-23 گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ پہنچاتے. اسی طرح اگر کوئی جو ہے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ جائے تو تقریباً جو ہے 18-20 گھنٹوں کے اندر وہ پہنچ پائے گا. اسی طرح جو ہے ہوائی جہاز میں ایک بندہ جو ہے وہ جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ کیا ہے, یعنی 2 گھنٹے جو ہے وہ 2 گھنٹوں کے اندر جو ہے پہنچ گئے. تو یہ کیا ہے, مقام تو وہی کراچی ہے مگر پہنچنے کی سپیڈ جو ہے وہ کیا ہے اس میں فرق ہے. تو یہ 50,000 اور یہ 1,000, تو یہ کیا ہے, یہ سفر کی تیزی اور کمی کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے کہ اگر آپ تیز چلیں گے تو 1,000 سال, اور اگر آپ جو ہے اپنی عام نارمل رفتار سے جو ہے چلیں گے تو 50,000 تک آپ وہاں پر پہنچ پائیں گے. اور کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں, اس سے مراد جو میں نے پہلے تفسیر بتا دی کہ یہ کیا ہے عالم شہادت ہے جہاں سے فرشتہ وہی لاتا جہاں پر انسانوں کے اعمال جمع ہوتے ہیں, ارواح جمع ہوتی ہے, اور دوسرا 50,000 جو ہے یہ کیا ہے, یہ وہ مقام ہے جو مخلوقات کی رسائی کی انتہا ہے, اس کے بعد جو ہے وہ مخلوقات نہیں پہنچتی. تو اس جو ہے وہ مقام جو ہے زمین سے 50,000 کی مسافت پہ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سمیان جو الہی, پھر چڑھتی ہے اس اللہ کی طرف انسانوں کے جو ہے وہ ارواح اور اعمال, یہاں فرشتہ فی یوم, اس دن میں, اگر آپ یہاں پر یوم کے معنی دن کر دے تو کیا جو ہے صرف دن میں جو ہے انسانوں کے اعمال اللہ کی طرف جو ہے وہ چڑھتے ہیں؟ کیا رات کو انسانوں کے اعمال اللہ کی طرف نہیں چڑھتے؟ تو مراد یہاں پر بھی دن, یوم سے مراد لمحہ ہے, اس لمحے میں کان مقدار ہوں کہ ہے اس کا اندازہ الف سنتن, 1,000 سال, مما اس سے تعدون جس کو تم شمار کرتے ہو, ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ اللہ جانتا ہے الغیبہ مخلوقات کی چھپی ہوئی چیزوں کو, والشہادہ اور مخلوقات کے ظاہر چیزوں کو. اگر آپ لفظی معنی کرے کہ ذالک عالم الغیب والشہادہ, یہ اللہ جانتا ہے, یہ اللہ جو ہے وہ جانتا ہے غیب کو بھی اور شہادہ اور شہادت کو بھی, ظاہر کو بھی, تو کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اللہ کے سامنے بھی کوئی چیز جو ہے وہ غیب ہے؟ کیا اللہ کے سامنے بھی جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ غیب ہے؟ تو یہاں پر اللہ نے غیب کا لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ تو میں نے جو ہے معنی کے اندر جو ہے اشکال کو رفع کر دیا کہ یہاں پر غیب اور شہادت, کیونکہ اللہ کے سامنے تو ہر چیز شہادت ہے, غیب کا تو تصور اللہ کے سامنے نہیں ہے. تو یہ غیب اللہ جو ہے فرما رہے ہیں مخلوقات کے اعتبار سے, ہمارے اعتبار سے, کہ ہمیں جو چیز ظاہر ہے وہ بھی اللہ کو ظاہر ہے اور جو ہم سے چھپی ہوئی ہے اللہ کو وہ بھی ظاہر. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ذالک عالم الغیب والشہادہ العزیز غالب ہے ہر کسی پر الرحیم رحم کرنے والا ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم بمانا دری حروف یو اللہ پوئی گی تنزیل الکتاب راتل دری کتاب لا ریب فیہ اشک نشتا پدے گے من رب العالمین دا طرفا دا پالن کی دا مخلوقات ندی. ہم یقولون آئے وائی دی جھوڑکو دی کتاب لرا محمد علیہ السلام دا زاننا بل ہوا لحقو بلکہ دا قرآن حق دے دا طرفا درستانا دے دا پارا چوئے رے تا قوم چن دے راغلے دوی تا سو گیر ورکو ان کے مخصانا خامخا چی دی سملار ممی. اللہ کا ذات دے چی پیدا کری دی اسمانونا اوزمکا آغا چی پمید دری دوانو کی دی پشپکو لمو کی بیاو گورا برابر دے اللہ پخبل عرش بانے نبی تا سو لرا بی دا اللہ نا سو دوستا او نسو خلاص ان کے اے تا سو نصیت ناخلے. تدبیر کئی اللہ د ټولو کارونو من السمائی د برنا الی الارض په طرف د زمکی ثم یعرج الیه بیاخی جی دی اللہ تا اعمال د انسانانو دارنگی ارواح د انسانانو فریقی و تخی جی فی یوم پاغلم ہگی کان مقدارو چ دے انداز داغی الف سنت انزر کالا مما داغ سنا تاو دون چ تازش میرے ذالک عالم الغیب دا اللہ پو یدے پپٹ دا مخلوقات بانے او بخکار دا مخلوقات بانے العزیز و غالب دے پہرشا بانے الرحیم الرحم کون کے رے.